Mi lenne, még utoljára foglalkoznám a Gyurcsány Ferenccel? Jó. Jó? Jó, persze. Jó. Utoljára? Hát, hogy utoljára, azt nem tudom, szerintem. Jó, van ez így. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Itt van velem Ruf Bálint. Igen, akiről sokat nem lehetett megtudni az interneten, de azért... Igen. Nagyon jó, nem? Igen? Hát biztos. Elrejtő dolgokat, de például ismeretitek a Vétóból, Lipsi kedvenc műsorából. Lipsi kedvenc műsorából? Hát nem tudom, vagy a kormányváltást akarok kezdeni. Az egy más dolog, műsorom. Az egy más dolog. Az én egyik kedvenc műsorom, nagyon kevés dolgot követek az interneten. Tessék? Akkor te vagy a Lipsi. Én az vagyok. Lipsi. P-vel, úgy szokták írni. Okay. De én kevés dolgot követek, és az az egyik, amit mondjuk edzés közben szoktam hallgatni. Meg köszönjük ilyenek, szépen. És, mit követsz még? Hát kb. Ennyit itthon. Na, akkor szépen nagyon megtisztelő. Köszönjük szépen. Én van, hogy még sikerül valamit megnézni, de azért sajnos annyi hosszú formátum van már Magyarországon, hogy ezt nem lehet épésszel követni. Patriótát kell. Patriótát? Ott minden. Ott első rövid is a formátum. Ah, persze. Te szoktál mindent végignézni? Nem, csak a kedvenceimet. A Patrióta, Mandiner? Mandinert már nem követem, az igazság. Nem. Most már kicsit lemondtam róla, mert amióta teljesen fullba nyomják ezt ugye, amióta fullba nyomják a teljes propagandát, ugye az MCC megvette a Mandinert, és most már tényleg olyan, mintha így az Origónak lenne egy ilyen levezetője, azóta nem olyan izgalmas, mint régebben volt. Ugye azt itt tudni kell, hogy azért a Mandiner, amikor még ufi volt, egy ilyen egészen olvasható, tök jó kis újság volt még a 10-es évek előtt, ugye ebből lett ez, és most meg már tényleg az Origónak valamilyen leágazása, azt nem annyira nézem. Kezdi az Index is fullba nyomni a propagandát. Most hát, már nem, nem annyira, figyelj, nem annyira kell, ez elindult már, ugye az, majd beszéltünk talán róla a Vétóban, és ugye az Index, amikor így kikerült így az egész Index sztori, az így benne van így az Orbán rendszer, és úgy amikor, ami az Indexen van, és hiába mondja azt, hogy nem, ami az Indexen van, azt a legfőbb szinten hagyják jóvá. Azért volt így szerkesztve, mert ideig próbálták azt tartani, hogy valahogy tudod így balanszírozzanak abba, hogy akkor menjen propaganda, és menjen nem. De aki például ma reggel ott nagy interjút ad, azt tudja pontosan, hogy ilyenkor a legjobban Rogán Antal, vagy most már Rogán Antal utáni világ van valamennyire. Már Rogán Antal kikerült teljesen a körökbe, vagy hát, nem teljesen, tudom, hogy mennyire hátrébb vonul. Szerintem, hogy most éppen háborúznak. Igen? Aha, szerintem háborúznak, hogy ki akkor a főnök kedvence. Igen? Szerintem igen. Ez történik. Ezt ugye megírtam talán két cikk is, volt Kerényi Györgynek is egy írása a Szabad Európán, aztán volt egy pár nappal később rá Rényi Pál Dániának a 444-en. Abba értünk bele mind, amit korábban a Szociknál néztünk, vagy Szociknál igen, láttunk, hogy most lehet tudni, hogy ezért mi történik a War Room-ba, vagy a nem tudom, a kampányba, ki kire féltékeny, Tóni, Ádám, féltékeny Balázsra, meg nem hát tudom. Orbán Balázs ki lett jelölve, hogy ő fogja vezetni a kampányt. Így van. Ez mint hogyha fontosabb lett volna, mint hogy mit akarnak kezdeni az országgal, de ez legalább tudjuk, hogy Orbán Balázs. Figyelj, szerintem nem ki lett, tehát hogy az van, hogy két vagy három héttel a bejelentés előtt kiszivárgott, hogy ő lesz a... De, és akkor most mondok itt egy det, itt a korán reggeli debe, én azt látom, vagy annyira nem korán reggel, de én azt látom, hogy valójában az a hiba történik most a Fideszben, és ez tényleg hiba, és nem csak a Fideszben, hanem bárhol, aki ilyent csinál, hogy szerintem Orbán Viktor a kampányfőnöke a Fidesznek. És szerintem inkább nem volt soha, de amit itt látunk mostanában, vidám percek, ugye poloskatakarítás közben, most ezt így csak pedig... Ezt az Orbán magától találta ki? Szerintem ez ő. Azt mondta, hogy itt egy poloska csinál. Szerintem az ő, és az is ő, hogy beül így, nem tudom, a fordított székkel a harcosokhoz, és akkor elmondja a Tuti Frankót, és akkor minden körül, hogy akkor a sajátjai előtt tud beszélni ilyen jókat, és válaszolva az előző kérdésedre, a Kerénynél sokkal több Bohár Dánielt nézek, valahogy ő van, őt kapom a legtöbbet. Bohár a kedvenced a megafonosok között. Lehet így mondani, hogy kedvencem, ez nem biztos, hogy ez a legjobb kifejezés rá, az ő munkásságát, amit egyébként tegnap ünnepelte, nem tudom hányadik évfordulóját a munkásságába. Van egy ilyen ünneplő videó, hogy ő már nem tudom hány éve van. Miatt a propagandista? Igen, erről. És hogy ő még Simics Kolosnak is beszólt. De most mindegy, tehát, hogy... Meg ki is lett fizetve. De igen, de inkább, hogyha ránézel, mind a kettőjük élete, mert mindkettőjüknek a most az Orbán Balázs meg a Bohár Dániel, most ők természetesen másban bazodnak meg más kvalitású emberek, de mindkettőben benne van így kvintesszenciálisan az Orbán rendszer, hogy ők magukról mit gondolnak, meg milyen a külső imidzsük, meg mit próbálnak eladni. Van egy ilyen klasszikus, egy nem csak magyar, de általában általában Magyarországon elég jó pörgő, jobboldali ilyen áldozati szerep, hogy őket üldözik, hogy ők ilyen szabadságharcosok. Digitális szabadságharcosok. 15 éve vannak négyszeres, kétharmaddal, hatalommal, de mégis a vélemény terror. És akkor most tényleg ugye meg kell mondani, ide kell mondani, hogy egyébként, és ez tényleg így van, ami történt Amerikában, ami történik Amerikában, az egészen borzalmas. Csak ugye az van, hogy ez egy nem egy gyenálló vásár, és egy embernek az egészen borzasztó halála. Így próbálják meg. Hát nem tudom, a politikai haszonszerzésre lecsaptak, és akkor... Hát gondolj bele, hogy persze. Tehát gondolj bele abba, hogy ugye teljesen joggal mondja azt a magyar jobboldal, hogy hát mi történik Amerikával, hogy egy 22 éves csávó, valószínűleg ő lelő egy nagyon fontos szereplőjét a maga világnak. Amiket ott mondanak egyik nap, mondjuk nem tudom, pénteken, azok teljesen valid dolgok, hogy hát nem lehet ezt csinálni, és hogyan fordul át a verbális erőszak, fizikai erőszakkal, és ez tényleg döbbenetes az egész, és mindenfajta politikai gyilkosság az egyébként egy mindenkinek, aki politikában dolgozik, egy nagyon döbbenetes dolog, aki politikán kívül annak is. És akkor másnap pedig miniszterelnök úr pedig előveszi a seprűt, és elkezd poloskázni, és azt mondja, hogy mindenki sorra kerül. Szóval, hogy ennyire gondolják ezt a dolgokat valójában komolyan, ezek egyébként borzasztó dolgok, és nyilván nem ezért jöttünk ide, hanem nevetni, de hogy ezek hát lehet itthon, nem, igen. Tehát én itthon nem tudom, mennyire lehet, én az a baj, hogy én egyébként magamat egy ilyen humoros, vagy inkább nevető embernek gondolom, ezeken iszonyatosan nem tudok már nevetni, tehát hogy sokkal mélyebbre mennek. Nem ezen, de ugye te is próbálsz a humoreszközéhez nyúlni azért, amikor a magyar közéletet. Igen, de például pont szombaton, amikor ez az egész, meg ez a, tehát szombat este kezdődött ez a poloskázó dolog, és ugye megnéztem, még ugye kirakták talán szombat kora délután ezt a videót, hogy akkor megérkezik a főnök a harcosok edzőtáborába. Edzőtáborba. A békeharcosok edzőtáborába, vagy a békeharcosok béketáborába. De téged már múltkor is nagyon fejlegesített a poloskázás. Nem, hát fejlegesített, figyelj, szerintem... Elszomorított, de úgy látszott, hogy a télőadásban azért... Figyelj, én egy magyar csávó vagyok, itt élek, itt vannak a gyökereim, van három gyerekem, és akkor azt látom, hogy azok a dolgok, azok a reflexek jönnek, amiket hát ugye a 30-as, 40-es évek Magyarországában egyszer már megszokhattunk. Azért, mert az embereknek nagy részének sajnos vagy szerencsére, vagy inkább sajnos nincsen ilyen szempontból történelmi tudása, meg megpróbálják az emberek ezeket elásni, ezeket a mondatokat. Ezek a mondatok itt voltak velünk, nyomtatásban lehet őket olvasni, hogy hogyan használta, mint a náci Németország, mint annak lerakatta, vagy magyar másolói ezeket a dehumanizáló szövegeket, és ezért akkor megtörténik újra, és tudjuk, hogy annak mi volt a vége, és most nem azt mondom, hogy ez lesz a vége. Uh-huh. Ne adja Isten, hogy ez legyen a vége. De az, amikor egy politikai vezető, aki egy országnak a miniszterelnök, aki egyébként mind a 10 milliós, már nincs is 10 millió, 9,5 millió magyarnak a vezetője, azt csinálja, hogy tudja, hogy bajban van, és ezért feltekeri ezt a gyűlölet potmétert, és tudja azt, hogy ő viszont pontosan tudja, hogy miket mond, pontosan tudja, hogy ezek a szavak mit jelentenek, mindent tud, és mégiscsak csinálja azért, hogy az övéit lázba tartsa, vagy felhergelje, és az emberek tapsolnak neki is. De biztos, hogy Orbán mindent teljesen tud. Én úgy érzem, hogy ez már távolabb van a valóságtól, mint régen. Nem... Figyelj, az, hogy a poloska, meg a dehumanizálás, meg a patkányozás, meg a rovarozás mit jelent, azt ő pontosan tudja. Amikor a különböző ilyen segélycsapatai, az ilyen, nem tudom, patriótás, meg megafonos arcok kirakják a különböző csótányos képeket, lehet, hogy csak hasznos idióták, de ő pontosan tudja. Kocsis Máté pontosan tudja. Orbán Balázs pontosan tudja. Azért is pontosan tudják, mert amikor először ezt elmondta, hogy 15-én márciusban, ott a Nemzeti Múzeum előtt, tehát hol máshol. Igen, stílusosan, visszakoztak. Visszakoztak utána egyből. Másnap, tehát nem is többes szám, csak egy poloska van. Igen. Mindenki tudja, hogy aki valakit leallgat, akkor az poloska. Igen, miközben egy felsorolást azért elmondott előtte, szóval nehéz visszakozni amúgy. De ez direkt van. Ez azért van, hogy akkor a sajátjai, az a nem tudom, hány százezer vagy hány millió nagyon lelkes fideszes, akkor azt mondja, hogy hú, de jó. És tudod, az van, hogy minden ilyen ügyben lehet, hogy egy kis tégla, csak egy pici, és elmegyünk mellette, mert ugye minden mellett már elmegyünk Matolcsi család mellett, elmegyünk Orbán Balázsnak a különböző dolgai mellett, elmegyünk minden mellett, mert egyszerűen annyira ki van égve az agyunk, és annyira hozzá vagyunk szokva ezekhez a dolgokhoz, de valójában, hogy ezeket egyenként így leírod egy lapra, egyenként is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon súlyosak, de amikor a miniszterelnök mondja, akkor az egy még durvább dolog. És hiába mondják utána azt, hogy ez egy vicc, meg nem tudom, de hogy vicc, ez pontosan az, aminek látszik, de most nem akarok ilyen reggeli, ilyen vágjuk fel közösen az ereinket hangot hát, teremteni. És azt akartam mondani, hogy akkor szombat este ezt láttam, pont egyébként valamilyen meccset néztünk ott a apósommal talán, és akkor ki feldobta a Facebook, mondom, jó, oké, ez fú, de gáz ez, de jó, minden, most ebben nem foglalkozom, és akkor hazamentem, elfeküdtem aludni, és nagyon korán hajnalba felébredtem, és elkezdtem ezen kattogni, hogy vajon basszus, megint mi történik, és akkor rájöttem arra, hogy hát persze, edzőtábor van, tehát, hogy akkor menni kell előre. Hát még valószínűleg a következő fél évben lesz pár ilyen, amúgy attól félek, ilyen realizálás. Ha nekik már nincs lelkiismeretük, úgy tűnik, akkor legalább föl lehet, meg így az emberek hozzászoknak ehhez, fontos felhívni a figyelmet, hogy amúgy ez már rég túlmegy egy határon, mert egy átlag ember már ott van, hogy ezek a politikai kommunikáció, hát ez ilyen, ezt szokták meg, ebbe szocializálódnak. Amikor az ország vezetője, ha csak a kihívóját hívja Poloskának, már az is elképesztően gáz. Amikor meg az összes embert, akit, vagy amikor itt több eszembe beszél, az szerintem az minden szinten elfogadhatatlan. De ugye ez nem új, tehát ez a haza nem lehet ellenzékbének egy ilyen furcsa, most már egy ilyen egyszerűsített verziója, hogy az ellenfelet azt kell mondani. Tehát, hogy ez egészen döbben. És már még egyszer úgy, hogy egy nappal korábban még teljesen jogosan arról beszéltek, hogy ez a fajta politika, ami van Amerikában, az valami micsoda, egyébként tényleg szörnyű tragédia, és milyen borzalmas, és a verbális erőszak hogyan fordul át fizikai erőszakba. Most az a rossz hírem, hogy általában Amerikával ezek a trendek azért átjönnek Magyarországra, nem csak azért, mert gyorsan jönnek az információk, hanem azért, mert egyébként onnan is másolnak egy csomó mindent Amerikából, próbálnak áthozni olyan kampány eszközöket, amik ott beváltak. De az egész podcast turnéja a miniszterelnök úrnak, az egyébként egy másolása, de egy ilyen magyar típusú másolása, szóval kicsit ilyen nyikorgóbb fénymásolóval másolták a programot, mert a Trump ugye hát egyébként a legkisebb fia Baron Trumpnak az unszolására azt mondta, hogy akkor el kell menni mindenhova. Joe Roganhez meg ilyenek. De mindenhova. Azt legalább nézik maguktól is az emberek, de ahova Orbán megy, az meg így. De bocs, olyan helyekre ment a Trump, ahol egyébként kemény kérdések is voltak. Tehát olyan helyre, amik egyébként ellenség. Hát itthon talán volt egy 5 perc, amikor Gavra Gábor keményeket kérdezett tőle, de minden más, az egész nyári menü, a nem tudom, hotel lentulaitól a Bayer Show-n keresztül, a nem tudom még hol volt, még sok helyen volt, azok igazából utolagosan kiderült, hogy a saját digitális polgári körei tagjaihoz ment el dumizni a világról. De még egyszer, ezek másod dolgok, és akkor visszatérve, amit mondtam, hogy szerintem ő a kampányfőnöke saját magának, tehát ez, amit látunk, és ugye talán ez is van valahol lehetett olvasni, hogy ő találta ki ezt a digitális harcosok klubját, ugye már magában ezek a... Digitális polgári kör. Bár ennek a harcosok klubját találta ki ő. Igen. Ugye az egy... Már kevered, annyi van. Annyi van. Ugye az érdekes dolog, hogy vannak ezek a ilyen irodalmi, meg népmesei referenciák, amikor mostanában nem nagyon jönnek be a Fidesznek. Korábban ez bejött. Tehát, mert most a Magyar Péter átvett. De nem csak az, hogy a harcosok klubja, ugye az egy kifejezetten izgalmas könyv, tehát egy mondjuk a film az mondjuk nem arról, tehát egy megbomlott elmének a kapitalizmus elleni harca lényegében, ez a könyv az még jobban, akkor a kiskakasozás, ugye, ami egy ilyen tökre beégett népmesei elemnek az elrontása, tehát az egész egy ilyen, kicsit amit akartam mondani, van ebben egy kapkodás, és azt látom, hogy hiába lett ugye Orbán Balázs végén megnevezve, hogy ő a kampányfőnök, de valójában szerintem ez Orbán Viktor kampánya, és kell valaki, aki nem Orbán Viktor, de Orbán Balázsként viszi a igen, a hát dolgot. Nem tudom, hogy melyik alkalmatlanabb erre most. De azért az, hogy alkalmatlanabb, azt nem tudom, de az, hogy kapkodnak, az biztos, de az, hogy mennyire alkalmatlan, én egyrészt a politikában, főleg kampányban soha nem szabad leírni az ellenfelet, és főleg azért nem, mert ugye az, ami ott náluk így közpénzből, erőből megteremtődött, az szerintem példanélküli, akár még Európában is. Szóval, hogyha ránézel arra, hogy hány oldaluk van, hány mém oldaluk van, hány csoportjuk van, hány újságjuk van, hány tévéjük van, hány bármiük van, akkor egy olyan ilyen, nem tudom, mit látsz, egy ilyen naszádot, vagy nem flottillát, hanem egy ilyen rendes nagyot, ami senkinek nincs a máskodon. Egyszerűen azért nem, mert hogy egyébként az erőforrásoknak a ugye korlátlan felhasználásából, hogy ugye minden az övék, ebből tehát ezt megépíteni normális esetben abból a párt támogatásból, abból a, amit a, ugye elvileg kapnak a pártok. Most ugye 1 milliárd lesz a DPK találkozó a hétvégén. Azt én nem tudom, hogy mi fog 100 valahány millió volt most ez a tábor. Igen. Szóval gyorsan elfogy. Hát főleg akkor, hogyha közben a kormányzati pénzből közpénzen megy a finanszírozása és a hirdetése. És akkor nem beszélve arról, hogy akkor jön majd a konzultáció, már még 14-15 milliárd forint, szóval így pörödnek. De Takács Péter szerint matematikailag lehetetlen egyszerre az ország összes kórházában legyen vécépapír. Ez egy matematikai probléma. Azt ki tudják számolni. De ugye a vétóról még akartalak kérdezni, csak, hogy az akkor most ez utolsó évad, azt mondtátok. Ez utolsó évad. Utána visszatérsz a politikába, vagy politikai tanácsadóként. Lejövök erről a média. És ez miért nem egy drog? Nem... De. Igen? Abszolút drog. Hát azért a szóválasztás nem volt. Hát persze, nyilván a nyilvánosságon való szereplés, vagy nyilvánosságnak a szeretete, vagy akár az ezen való pörgés, az egy drog. Nagyon sokat dolgoztam a másik oldalon, és tudom, hogy az emberhez hogyan érinti, hogyan tudnak elszállni, hogyan tudnak kontroll nélküliek lenni, hogyan tudnak belesni a hübriszbe, hogy hogyan tudnak egyszerűen csak semmi másra, csak erre fókuszálni és követni, nem tudom, minél több like legyen, meg minél több néző. És én azért léptem bele, de ezt már sokszor elmondtam, de itt is szívesen mondom, mert azt gondoltam, hogy az a helyzet, amiben vagyunk, az egy olyan különleges állapot, amiben különlegesen kell reagálni. És az, hogy egy politikai tanácsadó vagy egy kampánytanácsadó kimegy a nyilvánosságba, az azt jelenti, hogy már nem tud igazából mit venni a saját maga eszközeivel, és ezért megpróbáltam formálni a közbeszédet, hogy elmondani a magam tényleg szerény eszközeivel, hogy amit láttunk, míg az ellenzéki oldalon, azt nem kell fixre venni. Tehát nem kell minden ilyen ellenzéki axiómát, meg saját maguk ilyen hülyeségeit elfogadni, hanem a nagy részét meg lehet kedvérezni azért, mert a nagy része az tanulható. Tehát a politikának, a politikai csinálásnak a 90%-a tanulható dolog. Igen, tanulni kell hozzá, igen, kell hozzá olvasni, meg nézelődni, meg beszélgetni, meg más emberekkel is beszélni, meg nem csak olyanokkal, akik veled egyetértenek, de nagy része tanulható külföldről és Magyarországról és történelemből is mindenhonnan. Van egy 10%, persze, ami a tehetségnek a kérdése, az nehezen tanulható, de az is finomítható, az is tréningezhető. És ha megnézed azt, hogy mondjuk, hogy a Magyar Péter jelenséget, ugye ez 2024-ben indul el, a megelőző 14 évben minden egyes magyar politikusnak, aki a parlamentben volt, és azért kapott fizetést, meg benzinkártyát, meg kiskutyafülét, meg támogatást, mindegyiknek meg volt a lehetősége, hogy bármiket, amit csinál a Magyar Péter show-elem, vagy kampányelem, azt megcsinálja. Miből állt volna, hogyha az Index helyett Kunhalmi Ágnes fogja magát, és mondjuk végigjárja az országot, és nem úgy, hogy akkor beül a kocsiba, kiszáll, ott van 5 ember, és azért... Nem tudom, mennyire járták az országot, de hogy nem lehet, hogy hiába mentek volna, amúgy se figyelt rá senki. Figyelj. Az, hogy Kunhalmi Ágnes országjárásra indul 2015-ben, mehetett volna, nem lett volna nagy figyelem. Szóval ezt valószínűleg párosítani kellett ezzel a nagy momentummal, hogy most itt mindenki ráfigyel, és ezt a lendületet lehetett tovább. Ebben most vitatkozok veled. Tehát az egyik az, hogy például az egyik ilyen kampány, amit a Magyar Péter csinál, ez a fajta olyan oda koncentrálás képzelte őrület, hogy oda kell koncentrálni, ahol a választás eldől, ez magában már egy egészen őrületes dolog. Igen, ez forradalmi. Az forradalmi ötlet, Nobel-díjas ötlet. Ugye a Jobbik története körülbelül innen indult. Tehát azt tudták, hogy el kell menni azokra a helyekre, nem le kell menni, hanem el kell menni, ahol lehet találni választópolgárt arra, hogy át lehessen billenteni. És hogy egy kicsit olyan az a hangulat, mint hogy mondjuk 2006 után, 2006-ban, hogyha beszélgettünk volna, akkor azt mondtuk volna, hogy hát ott van a szocialista párt, lehet, hogy ott az Összöd, meg a Feri, akiről még kell beszélni. Igen. De melyik Feri? De szóval ott van a Feri, és hogy a Ferinek van egy olyan nyugdíjas támogató magja, amit egyszerűen nem tud elveszteni. Hát figyelj, ott van 60 fölött mindenki a Ferit imádja, mert a Feri a Feri. És akkor ott van a kelet-magyarországi régió, ahol az MSZP egyszerűen nem tud veszíteni. És ebben nyomult bele például a Jobbik, annó, meg a Fidesz is, akik aztán ezt átfordították. Kelet-magyarországi régióban a Jobbikból már nincsen semmi, a Mi Hazánkból van, meg a Fideszből, a nyugdíjasoknál van, de hogy ezek túl az, hogy ezeket meg lehet amiket meg lehet győzni, el lehet érni, lehet velük beszélgetni, az nem egy újdonság. Ez egyik a másik. Ott volt például a Momentum, ha már a Lipsi, vagy Lipsi, de Lipsinek kell mondani, tehát a Momentumnak minden lehetősége megvolt ahol, hogy legalább egy 10-15%-os pártá váljon. Tehát pénz, paripa, fegyver, média háttér, a liberális budapesti elit imádta, tapsukoltak, itt van Orbán Viktor 2, de nem annyira, nem tudom micsoda, nem székesfehérvári, hanem a Toldiba járt, én is oda jártam, azért mondom ilyen izében, és hogy hát ez milyen jó lesz. És ugye velük meg az történt, hogy volt a fejükben egy lépés, a másik lépés már nem volt kitalálva, csak az első lépés, és az a fajta ilyen arc, hogy akkor na figyelj, most hazajöttünk külföldről, most akkor megmondjuk, hogy ti hülyék, mit kell gondolnotok, tehát meghoztuk a tudást, nem tudom, ezért a Cambridge-ből, meg nem tudom honnan, ahol jártak még, meg egyébként is akkor az arcuk, hogy nem fér el lényegében az M7-es, M1-es bevezetőjén, de hogy akkor menjünk előre, és az történt velük, hogy minden lehetőségük megvolt, és az első adandó alkalommal, amikor komoly döntése kellett volna jönni, akkor egyrészt engedtek ennek a holdudvarnak, akinek nem kellett volna engedni, mindjárt mondok erre valamit, és a másik pedig az, amikor megnyerték azokat a pozíciókat, amit megnyertek, mind a 19-es önkormányzati pozíciókat, akkor lényegében elkezdtek úgy viselkedni, mint hogy egész életükben ez nekik járt volna. És én egy, ha valamit voltam a politikában, és azért elnézést kérek, én magam egyébként Budapesten születtem, éltem egy orvos családból származom, én az első, aki nem orvos a családomba, tehát hogy mondjam, nem... És azt jól, könnyen megemésztették, hogy orvosi helyett politikai. Ugye az volt a deal, tehát úgy képzeld el az én családomat, hogy, és tényleg így volt, hogy egyrészt ugye mint minden orvos a 80-as években, meg most is, megállás nélkül cigarettázott mindenki, és tényleg úgy van, hogy a négy nagyszülőmből minden négyen orvosok, az apukám, anyukám is orvos, és már nem él, meg a dédszüleim közül is még volt 3-2, aki orvos volt, szóval elég nagy volt ez a nyomás rajtam, és olyan volt a vasárnapi ebéd, hogy mintha tényleg egy ilyen kórházi ilyen szimpóziumon lennénk, amiben a nagypapám, meg a nagymamám éppen a pszichiátriai betegekről, meg a nem tudom, ilyen olyan halálokról beszél a anyukám. Erről szóval nagyon vidám hangolt, közben egy ilyen elképesztő cigifüst mindenhol, tehát hogy ne legyen probléma. És akkor az volt a deal velem, hogy én mondtam, hogy nem, tehát ez kizárt, hogy én orvos leszek. Nem tetszett meg. Hogy állandóan a halálról, meg különböző betegségekről beszélgettek, hát ez kevésbé tetszett, hanem az volt a deal közöttünk, hogy én nagyon szerettem volna filozófus lenni. Tehát én szerettem volna filozófiára járni. Jó, de mit dolgozik egy filozófus? Na, ez az édesapámnak ugyanez volt a mondás, hogy mit csinálsz? Hát ezért figyelj, azért lehet. Hát azért, biztos, de, hogy mi a konkrét... Hát sok mindent lehet, hogy van akadémiai karriere is, van, nem csak akadémiai karriere, de nagyon, tehát erre vágytam. Én a Toldiba jártam, nagyon szerettem volna oda menni, és de akkor az volt a deal az apukámmal. Voltál filozófus versenyen? Filozófiai... A Norával beszéltem először. Hát ő volt, olimpiát. Így jutott el Cambridge-be. Nem, hanem az történt, hogy az volt a deal a szüleimmel, vagy az szüleimmel, hogy először muszáj egy normális szakmát szereznem, most az ő szavait mondom vissza, és akkor jelentkeztem a jogra, ahova egy sejtem nem akart oda járni, de az volt a deal, hogy oda felvesznek, akkor utána egy évvel később akkor majd lehet jelentkeznem az ELTE-re filozófiára, és egyébként a dealt betartottam, tehát elkezdtem járni, de egyszerűen az volt, hogy amikor bekerültem az ELTE filozófiára, ami azért, tehát a magyar filozófiai hagyomány az nem a legerősebb itt Európában, van jegyzett filozófusunk. MCC-n nincsen filozófia? Biztos van. Aha. Sajnos akkor még az MCC még egy közgazdasági ilyen szakkollégium volt, nem tudtam még ott lenni. Na mindegy, és akartam mondani, hogy próbáltam ugye kettőt egyszerre csinálni, és két és fél év után egyszer úgy éreztem, hogy egyszer nem. Tehát ahhoz, hogy az ember két szakot nyomjon egyszerre, az azt jelenti, hogy nem azt a fajta egyetemi ritmust kell követni, amikor szerdán elkezdődik a hétvége. És, egész héten ott kell lenni. Hát inkább és is. Még. Abszolút. Meg hát a jog azt gondolom azért az seggelős. A jog egy seggelős dolog, egy része, de azért van gondolkodó része is, de ugye a filozófia pedig egy olvasós és seggelős része. És akkor úgy voltam, hogy nem tudom, hétfőn büntetőjog 2-ből vizsgáztam, és akkor csütörtökön kellett volna, nem tudom, mondjuk Arisztotelészből, akkor úgy éreztem, hogy akkor inkább akkor elmegyek, és kimulattam magamat, és így szépen csúszott el így a filozófia szak, és amikor már lediplomáztam a jogon, akkor meg úgy éreztem, hogy talán kicsit még visszamentem, de aztán hogy néztem őket, hogy néztem magamat is, hogy úgy éreztem, hogy ez most így nem jó, de majd lehet, hogy majd egyszer visszatérek. Most Feri. Tessék? A Feriről akarsz beszélni? Nem. Azon, hogy nem gondoltál sose arra, hogy a élvonalban menj a politikába? Nem. Soha. Figyelj, az ember, tehát, hogy szerintem... Most se, hogy így itt vagy a nyilvánosság előtt, a nyilvánosság kedvel téged, és akkor okay, látod, hogy milyen alkalmatlan egyes politikusok, akkor nem nincs benne lesz, hogy basszus azért. Jó, tehát mondtam, hogy amit mondta, nyilvánosság kedvel engem, az a drog, tehát ez a része. Igen, az, de... az van, és ugye én nem akarok abba a hibába beleesni, mert ugye nem... De pont az ilyen önkritikus emberek, akik alkalmasak lennének, emiatt de nem. Mennek egy csomószor a... Nem. Nem. Tehát a politikai, tehát aki politikus legyen, nagyon sok, egyrészt egyáltalán nem lenézően kell róluk beszélni, hanem olyan valamiről, hogy a társadalomunknak több tízzer éve vannak olyan típusai, akik vezetőké válnak, hogy ezek a vezetőket éppen hősök lesznek, vagy éppen, nem tudom, gyilkosok, ez általában a történetírásnak a része, de hogy én például tudom azt, hogy egy jó képviselő, vagy egy jó polgármesternek minek kell megfelelnie. Hogy mi az a szint, amit én nálam, ami az én szintemet megüti, vagy mi az, amit én valakinek azt gondolom, hogy méltó arra, hogy képviseljen embereket, vagy méltó arra, hogy amikor a nevé mellé adják az X-et, akkor utána tudjon szembenézni, vagy tükörbenézni, és én azt tudom, hogy én egy csomó mindenre nem vagyok egyszerűen képes. Nincs azok a tulajdonságok, vagy azok a skillek szép magyarsággal meg bennem, amik erre, hogy a saját magam standardjának megfelelő legyen, annak meg tudjak felelni. És meg nem úgy vagy, hogy a saját magad standardjának meg tudsz felelni, hanem helyette egy mész, nem tudom, a középszerbe, akkor szerintem az egy boldogtalan élet. Egy, kettő pedig, és akkor itt van a nagy másik, amiket mindig mondok a vétóba, az, hogy valakire csak 10 ember szavaz, gondolj bele, nem tudom, egy kis településen vagy, ez egyik, nem tudom, helyi képviselő, és 10 ember szavazott rá, az azt, hogy 10 ember benned látta azt a lehetőséget, hogy odaadja neked a bizalmát arra, hogy képviseld őt. És ennek a erejét egyszerűen nem tudom eléggé kihangsúlyozni, ez mennyire fontos, hogy a képviselet, az azt jelenti, hogy meg kell nem csak 10 embernek, hanem az egész közösségednek, meg legfőképpen magadnak, meg valami fajta olyan morális standardnak felelni, amitől alkalmas leszel arra, hogy embereknek az ügyében a legapróbb dolgában is döntsél, és ezt a döntést tudjad megvédeni. És amikor jött velem szembe ilyen kérés, mert volt már ilyen, hogy legyek politikus, képviselő, polgármester, nem volt olyan sok, de mondjuk 3, akkor én mindig nagyon kedvesen mosolyogva mondtam, hogy nagyon kedvesek vagytok, nagyon megtisztelő, de hát én nem lennék erre alkalmas. És a másik, amiért nem lennék alkalmas, de ez a fő, ez a 90%-a, a másik az, hogy a 10%-ban az, hogy én nem lennék képes arra, ami egyébként, és akkor most visszatérek Orbán Viktorhoz, hogy az ember a saját kampányát nem vezetheti. Ha az ember a saját kampányt vezeti, ott biztos, hogy lesz hiba. Egyszerűen ez a lényeg. A kampány egy katonai jellegű logisztikai feladat, amikor a fő ember, akit el akarsz adni, vagy éppen meg akarsz választatni, az, hogyha vezeti, akkor az valami nagyon-nagyon nincs rendben, mert egyszerűen nem látsz ki a saját fejedből. Ez a 10%. Inkább vezetné a kampányt. Figyelj, én azért jöttem be a nyilvánosságba, hogy legyen kormányváltás. Ezt 0. perctől mondtam, nem árultam ilyen szempontból zsábomacskát, sőt, amikor bejöttem a nyilvánosságba, vagy beléptem, akkor olyan távol voltunk a kormányváltástól, mint nem tudom, Makó Jeruzsálemtől, ha szabad ezt a kifejezést használni, és semmi más nem kaptam a fejemre. Ugye akkor ugye korábban itt Schulz Nórával meg Papp Szilárddal csináltuk a vétót, a Kamilla is okos ott volt, csak akkor még a kamera a másik oldalán, és megállás, amikor a vétó elindult, és azért nagyon-nagyon örökké hálás leszek a Gulyás Mártonnak, hogy ő bízott bennünk, hogy ennek van létjogosultságának a műsornak, de az első, nem tudom, 10 alkalommal én azt hallottam, hogy én micsoda hülye vagyok, aki csak ekézi az ellenzéket, pedig szegény ellenzék, szegény Kunhalmi Ágnes, meg szegény Feri, meg nem tudom, szegény Badai Ágnes, meg nem tudom, kik voltak még ott az izében, a szegény Momentum. És akkor én meg azt mondtam, hogy basszus, szegény a fene, hát ez a negyedik kétharmados már tényleg valami történjen, és én ezért léptem be a nyilvánosságba, mert egyszerűen úgy éreztem, nem tudok már a saját bőrömben megmaradni abban a helyzetben, amiben voltam. Én dolgoztam abban az állapotban Szegeden meg a Józsefvárosban, mind a kettő helyen győztes kampány vagy kampányok után voltam, de úgy éreztem, hogy megfulladok abban, hogy ebben a tehetetlenségben, érted? Egyszerűen tehetetlenek éreztem, ott paralizisben voltam, hogy egyszerűen nem megy ez. És hogyha most véget ér a választás, és a Marci az volt a dílem, hogy 24 tehát júniusában az EP választás után szevasz, megyek vissza dolgokba, de ugye hát az élet ezt túlért, vagy átírt. Igen, kicsit változott a helyzet. De most is akár lesz a választás eredménye, visszamész, de mondjuk, hogyha Fidesz győz, akkor hova lehet utána menni politikai tanácsadónak? Hát figyelj, én azt gondolom, hogy én ebbe, és akkor ez a... Már óriási letargia ebbe, lesz. Ebbe én beleálltam ebbe a dologba, arccal, névvel, nem tudom, címmel, meg abban, hogy mi a véleményem róla, mert azt gondolom, hogy nem, ez nem egy hatalmi kérdés. Az Orbán rendszer nem egy hatalmi kérdés, hanem az Orbán rendszer, én azt gondolom, és szerencsére most már a lakosságnak a többsége is azt gondolja, hogy az országunk számára rövid távon, középtávon, hosszú távon egy káros dolog, hogy így elég. Én ezt gondolom, hogy nem jó. Az, hogy a poloskákat írtja, az csak egy tünete annak, hogy miért nem jó. A legrosszabb azért nem jó, mert 20 év alatt, ugye a Ferivel, de melyik Feri, de a Ferivel közösen, de nyilván a Ferinek kevesebb szerepe volt, mert ugye ő csak a mellék hegedűs volt, vagy a hasznos ilyen szereplő. Na, mit mondasz? Hasznos szereplő. Hasznos szereplő volt ebben a játékban, de 20 év alatt az országunkból ezt csinálták, amit csináltak. Az, hogy valahol volt legnagyobb lehetősége, tényleg a kényezés utáni Magyarország legjobb lehetősége után, azt csinálták, hogy ez lett belőle. Bárhova nézel, van, aki jól él, persze. Tehát amikor az ember, nem tudom, a budai hegyvidéken jár, vagy magyar hangokat hall külföldön, akkor látja, hogy semmi bajuk nincs. Persze. Ugyanolyan Porsche-val járnak, mint a nyugati kollégáik, csak az ország egyébként minden, de tényleg nincs olyan mutató, oktatás, egészségügy, gazdaság, bármi, amiben ne lennénk az utolsók. És én emlékszem arra, pont valakinek meséltem, hogy én emlékszem arra, amikor ugye a Pázmányon jártam, a Pázmány jogra, és mesélt, és emlékszem arra, hogy akkor úgy néztünk a körülöttünk lévő országokra, tűnk most akkor egy ilyen közszellemként, hogy basszus, hát miért nem az eredeti állapot került előtérbe, hogy csak hárman megyünk bele az Unióba, a csehek, a magyarok, meg a lengyelek. Jaj, akkor jöjjek még a szlovénok, jó, az mindegy, mert kis Ausztria, de akkor így négyen legyünk. És amikor a többiekről volt szó, tudod, a nagy bővítésről, ezekkel vagyunk egy helyen, ezeket visszük magunkkal. És akkor érted, közben ezeknek a nagy része már réges-régen mindenben minket megelőzött. És nem csak az, hogy érted, szóval az, hogy belenézel abba, hogy és akkor a saját életünk abba, hogy milyen az oktatási színvonal, hogy ha van pénzed, Magyarország egy olyan, mint hogy argentin elnöknek a legszebb álma. Ha van pénzed, mindenre van párhuzamos világ. Van magánovi, magánbölcsi, magániskola, magánegyetem, magánegészségügy, magán. Igen, ezt most rákötöm, csak mert ez... Kösd rá! Túl sokat beszéltem már. Nem, de hírek nem is kellnek ebbe az adásba, úgy látom, de csak ez most eszembe jutott, hogy volt itt egy cikk arról, hogy... De mi keresed, érted, szóval, hogy ez a párhuzamos világ, amiben a valakinek van pénz, az megy, akinek nincs pénz, az itt nem, van. Az... Hát tehát persze. Igen, hogy hát van egy cikk a magániskolákról, hogy mennyi a tandi, és hát gondolom a neresek azok inkább ide járatják a gyerekeiket. Nem biztos, nem tudom, neresek. Nem. Hát figyelj, 2 millió forint évente, de ez a kedvencem, ez a Britannica, az 6 milliótól 8,5 millióig egy évi költsége, de hogy mindegyiken 1-2 millió forint azért, ez nem egy átlagbér. És ugye nem a probléma, az, hogy vannak gazdok egy országban, az teljesen rendben van, így kell működni. De egyre nagyobb az igény, azt is írja a cikk. Hát ezt akartam mondani, hogy egyrészt az olló, tehát amiben éltünk, olló az óriásivá nőtt, és az, hogy Magyarországon nincsen valójában középosztály, ez egyik legnagyobb bűne az Orbánéknak. Ugye ők mondták, hogy a polgári Magyarország, azt nem mondta, hogy azt jelenti, hogy ez, hogy G. Fodor Gábornak a politikai találmánya, vagy ő mondta, vagy politikai terméke, plusz az, hogy azt jelenti, hogy ők nem tudom, a Mumpesgőtől a Rolexig járnak, és ez az ő polgári világunk, de ez a probléma, amit itt látsz is, hogy nem a magyar embereknek, tehát valakinek van gyereke, akkor ő a legjobbat szeretné adni a gyerekének, a legjobb oktatást akarja adni. Nem az a baj, hogy valakinek van pénze ezt kifizetni. Az a baj, hogy az, hogy nincsen, hogy egy más iskolába mész, akkor ez egy ilyen központosított, klikkes dolog, amiben tisztelt a kivételnek, unott emberek, alulfizetett emberek ülnek, akik kontraszelektáltan jutnak már be az egyetemre, tisztelt a kivételnek. Nem úgy van, hogy nem azt mondta a Takács, vagy valaki, hogy... A Takács az a WC-papír. Hogy kimondtasz, hogy ha egy olyan pozícióra 30 tanár jelentkezett, ami nem is volt meghirdetve, azt nem hallottad? De. Lehet azt mondani, hogy ez nem igaz, mert minden, vagy az is a kedvenc ilyen Fidesz mondásom, hogy amikor mi beszélgetünk a társadalom, akkor mi politizálunk, és akkor mi a politikát visszük be egy olyan helyre, ahol egyébként a gyerekekkel kéne szólni, mi nem politika egyébként. Amikor meg ők beszéltek róla, akkor meg egészségügyről beszélsz, akkor meg az egészségügyi dolgok. Tehát minden politika. Tehát a politika az a lényeg, hogy ami az emberrel történik a közösségében, ami az életére van hatása, az politikai kérdés. De hogy amit akartam mondani, az, hogy a probléma az, hogy elkezdett látszani. Tehát mondták korábban. Ugye ilyenkor jön az, hogy ez egy jaj, micsoda, emlékszem, még voltam, milyen Rózsa volt, amikor a közlevelési államtitka, vagy államtitka, volt, már a NER-nek a legelején volt, mindegy. És lehetetlen, hogy a klikkesítés azt mondja, hogy van az Orbánnak a fejében egy valamilyen oktatási modell, de basszus, miért neki van a fejében, miért az ő világát kell leképezni, mindegy, de abban, hogy látszik az, hogy mondjuk a PISA-tesztekben hogyan válnak el a régiók, hogyan lesz a magán, az, hogy az egyetemi felvételiken hogyan van, hogy lehet az, hogy aki elitiskolába jár, vagy megfizeti a oktatást, az megy külföldre egyetemre, és utána vagy hazajön, vagy nem, aki meg nem, az pedig ugyanabban helyben toporog. És hiába van sokkal több egyetemi vagy főiskolai hely, attól még a színvonala, az érted, az nem fog növekedni. És ez egy ilyen, aminek a hatása 10-20-30-50 évig velünk fog maradni, de ez csak az oktatás. De mind bármilyen szektorhoz nyúlsz, aminek nincs a végén valami nagyon gazdag, mindenek a végén az van, de amiben nem csak az, hanem emberek is vannak benne, abban ezt végig tudod ezt vezetni. Attól fél például az oktatásban, hogy ez nehéz most már így elképzelni, hogy valaki ezt hosszú távra tervezve rendbe rakja majd egyszer. Mert az tényleg egy ilyen évtizedeken keresztül kormányokon átívelően abszolút kell véghez vinni, mint Északon is, ugye, van a Partizánnak egy jó videója erről, és egyszerűen... De nem csak Északon, figyelj, az a baj, de ott igen, mondjuk egy, ez egy... Oké, a film mondja, az egy ilyen különleges példa dolog, igen, amiben beraktok 20-30. Nem látom, hogy itthon ez, hogy egyszerűen bármit át lehet vinni egyáltalán kormányokon átívelően, mert mindig egymást kell... Oké, csak hogy muszáj lesz. Szóval az van, hát, hogy... Muszáj lesz, de... Az van, hogy 30 év is azt mondták, hogy muszáj, ez nem sikerült. Tehát itt van Magyarország, ahol magyarul beszélgetünk itt egy ilyen nagyon fura, ilyen olvasztó tégelybe, körülöttünk ugye románok, szlávok, meg németül beszélők, és ugye azt történik, hogy amitől féltek az őseink, hogy amikor kezdték a magukat így, nem tudom, még magyarabbnak érezni, azt történik, hogy nem elfoglalnak azok az országok, minket egyszerűen olyan szinten maradunk le tőlük, abban a szempontból, hogy egészségügyben, oktatásban, innovációban, tehát az, hogy most mindig ezek ilyen dolgok, hogy mi az észtek, milyen, nem tudom, ügyesek, meg nem tudom, van milyen cyber, meg IT világ van náluk, tehát egy kis pici ország, egyébként nekünk a nyelvi rokonaink, körülöttük is ugyanaz a probléma van, mint körülöttünk, de itt ebbe adtak, és átívelően generációkon keresztül ebbe raktak pénzt. Tehát nagyon nehéz azt velem elfogadtatni, hogy az, hogy ez ennyire látványos, amit mutattál, hogy van egy párhuzamos világ, amiben akinek van pénze, megkapja a lehető legjobb oktatást, és akinek nincs, az meg nem, az nagyon nehéz nem valami tervszerűségnek gondolni. Mert amikor elmész a nem tudom melyik magán kórház, vagy akkor még ilyen mondjak, ahol ott érted a legjobb színvonalú ellátást kapod meg, csak le kell csengetni a pénzt. A többiek, akik egyébként ugyanúgy fizetik, ugye, mert ebben a TB közösségben úgy berakja a pénzt, az pedig meg azért imádkozik, hogy ne kapjon egy nagyobb betegséget el, ahova megy. És ez a valóság. És most még egyszer, az, amihez hozzá vagyunk szokva, tehát amikor a Takács Péter nevű, nekem vannak ilyen szimbolikus szereplői az Orbán rendszernek, a Takács Péter az a típusú ember, ahogy én ugye csak kicsi voltam, még nem is volt, én már nem is voltam a szüleimnek a segedelmével, nem voltam már kisdobos sem, pont, hogy már lehetett már választani, de én így képzelem el a 80-as évek közepén lévő tipikus MSZNP kádert, mint a Takács Pétert. Van egy rosszul szabott öltönyben, tumákkal nyom, hogy miért hülye mindenki, aki valamilyen problémával van. Az a csávó, érted, ami ott csak Fehérváron történt abban a víz kérdésben, ami, érted, nyilván az, hogy valahol baktériumok elszabadulnak, ez létezik, tehát ez ilyen van. De az, hogy ezt kezelték, ahogy erről beszéltek, ahogy ezt tagadták, ahogy ezt bagatelizálták, ahogy az egésznek a története, az pontosan ez a fajta ilyen borzasztó, nem működő, avit világnak, az ilyen, tudod, ilyen naftalin szagú, vörös október ruhagyáras, már kikapott zakóknak a hangulata, és ezt látod mindenhol. És ezek az emberek nem azt mondják, hogy igen, hogy oké, kivizsgálom, megszüntetem, nem tudom micsoda, hanem elkezdik azt kritizálni, aki előhozza, elkezdik lehülyézni, bagatelizálni és elkenni. És az egész ilyen, az a koncepció, hogy elvették a kórházakat, az önfenntartóitól, és ilyen nagyon összesültették őket, az eredetileg így jónak tűnt. Csak ugye az van, hogy ide kompetens emberek kell vezetnie, olyan bak, akit mondasz te, és aki 10-20-30-40 évben tud gondolkodni. De hát ilyenek nincsenek. Nem sok. Hát nekem is a fél családom a egészségügyben dolgozik, úgyhogy sajnos nehéz azt látnom, amit a Takács szeretne belelátni, hogy minden rendben működik, mert nem biztos, hogy ezt hallom. Képzeld el, az édesanyám, aki már nyugdíjas, de még visszajár a munkahelyére, ő egész életében ugyanazon a kórházban dolgozott, és egész életében egy olyan irodája volt, ahol egyébként dolgozik, ami a bábolnai csirkekeltetőnek a emberre lévő verziója, tehát egy ilyen aszbeszt fedelű, ablakos, ilyen fából rakott dolgot, és ez egyik vezető magyar kórházban dolgozik, és még egyszer, tehát akik ott dolgoznak, akik nem mennek el külföldre, azok azért dolgoznak ott, nem azért, mert nem mehetnek el külföldre, azért, mert megesküdtek, vagy felesküdtek arra, szeretik a szakmájukat, gyógyítani akarnak, és miattuk működik ez. De aztán mi lesz velük, gondolj be egy ilyen körülmények között, mi lesz valakivel 10-20-30-40 éven keresztül, és érted, és megint az Orbán rendszernek ez is egy fura dolog. A fizetést az utolsó pillanatban elkezdték megnövelni az orvosoknak. Tehát, és valamilyen szinten tényleg kiszorították a hálapénzt a rendszerből. De megint ugye egy jogi megoldás van, és nem az történik, hogy komplexen hozzának ehhez a kérdéshez, és bemennek abba, hogy a magyaroknak, vagy egy Budapestnek a fele olyan kórházakba tartozik, ahol te bemész, és nem hiszed el, de azt hiszem, hát hogy... Reméljük, hogy nem a János kórház. Hát ez, igen. Az... De a Délpest is a sokkal jobb. Hát nem tudom, melyikhez a legjobb tartozni, Honvédhez, vagy már az is... Nem tudom, hogy Honvédhez lehet-e így ízében tartozni, nem. De hogy hát ide, nyilván a kútfagyi, meg a Honvédnek a VIP részlege, az teljesen rendben van. De ugye megint az, hogy azok, akik ott dolgoznak, nem akarnak VIP részleget, ők azt akarják, hogy megkapják azt a körülményt, ahol lehet ebben dolgozni. Hogy van az orvosok között nyerészkedő? Hát persze, hogy van. Hát melyik szakmában nincsen nyerészkedő? De a többség nem ebben van. A többség abban van, hogy basszus, látom azt, és amiket egyébként lehet látni is ugyanilyen számokban. A körülöttünk lévő országoknak a nagy részében elment mellettünk a várható élettartam, ami egy nonsens. Tehát ráadásul úgy, hogy a szocialista a világban nálunk volt az egyik legmagasabb orvosszám az egész, nem tudom, a szocialista régióban, talán a kubaiak erőztek minket meg, de nagyon-nagyon gyúrtak rá, de ebből fordultunk rá, hogy mi voltunk az ország, ahol egyébként hozzánk jártak a baráti szocialista országokat képezni, Afrikától kezdve, Ázsián keresztül, mindenhol. Volt egy nagyon erős, még a háború előtt lévő egészségügyi kultúra, és ennek a maradványait próbálják meg egyrészt így tartani, kettő pedig, ugye még egyszer mondom, egy teljesen full, most már az van, hogy egy teljesen full párhuzamos magánegészségügyben Magyarországon. Hát és nagyjából Neresek kezében, jól tudom, hogy legalábbis. Hát figyelj, hát ugye az egyik ilyen főember, ugye Kóka János, hát, ugye ő már minden volt már. Szerinted, hogy tereljék a magán? Persze. Hát ez, figyelj, hogy vagy csak időközben jöttek rá, hogy hát, hogyha már ennyire nem, óriási biznisz az. Hát gondolj bele abba, hogy hány ember van, aki hajlandó azért fizetni, hogy ne kelljen mondjuk fél évet egy MR-re vagy egy CT-re várni, hogy hány ember van fizetni, aki mondjuk azért fizet, hogy mondjuk egy bögyógyászhoz bekerüljön, hogy ne kelljen, nem tudom, előtte. Hány. Hát az egészségügynél. Nem csak a leggazdagabbak csinálhatják, hanem azt, hogy belegondolsz abba, hogy akkor érdemes-e valami, de az ember mindig a saját élete, vagy a gyereké, vagy a szülei élete, ez a legfontosabb számára, hajlandó ehhez költeni. És amikor meglátták ebben a lehetőséget, szerintem, hogy a 10-es évek elején az Orbán rendszeresek, direkt nem azt mondom, hogy NER, a NER az egy félrevévő dolog, és nem mondja meg az eszenciáját, mert a NER-ben még van nemzet is, meg együttműködés is, ez Orbán. Szóval amikor azt mondták, akkor elkezdtek ebbe beruházni, és hogy nézd körül, hát most már mindenhol van, virágzik minden virág, olyan színvonalú egészségügyi központ van például a Dunaparton, ami bárhol a világon megállná a helyét, csak ugye ahhoz csengetni kell. Jó, figyelj, átérhetünk a felére egy kicsit. Hát figyelj, azért négy csak a Feri. Ez ma reggeli hír, igen. A Direkt 36 egy nagyobb összefoglaló videót hozott a Feriről, amit már tagadott a DK múlt teljes egészében. Azt mondta, hogy annyira sok hülyeség van benne, hogy még reagálni se fog erre a cikkre. Hát igen. De van benne egy újabb csoport, látod? Mert ugye emlékszel, hogy amikor WhatsApp csoport. Korábban egy Signál csoport volt az elnökök, igen. Ahonnan nézzél, most ez a WhatsApp csoport. Egy nagyon jó cikk, de van benne egy szuper rész, aminek az a lényeg, hogy a Feri is, meg a Viktor is, ugye Feri és Viktor, mindketten azt gondolják, hogy úgy kell előrmenni, hogy jobban kell ütni a magyar Pétert, mert hogy milyen vagány ő a Facebookon, és akkor többet kell kommentálni. És hogy belegondolsz, ő, a Feri is, meg a Viktor ugyanarra jutottak 20 év után, hogy nem az a baj, hogy nem tudom, mit csináltok, meg itt vagytok velünk, meg nem tudom, összöd, meg az utána lévő 4x2/3, nem, hanem az, hogy jobban kell kommunikálni. Igen, ezt azt hiszem kis másoltam valóban, van egy ilyen mondat, hogy... Több Vadai Ágnes kommentet a Facebookra, és akkor minden jobb lesz. Akkor itt az volt, hogy WhatsAppra berakták rögtön a híreket, és akkor alá kellett kommentálni. Na, figyelj, akkor csak hogy értsd, amikor ezt így 20-21 körül ezt én kb. Egy részét biztos, hogy tudtam, és ezt így néztem, ezek az emberek akarnak kihívók lenni, és ezt lehetett tudni, hogy soha nem lesznek kihívók, nem is értitek, hogy mi a probléma. És akkor azt láttam, hogy ugye a Feri, mégiscsak azért a vakok között a félszemű, hoppá, vigyázz, félszemű volt a Feri, mert egy politikai tehetség abból a szempontból, hogy azért mégiscsak megnyerte a választás, meg egy political animal is a szónak most jó és rossz értelmében egyaránt, de ez az ember azt gondolta valamikor, hogy ő majd akkor majd megnyeri majd a választás is. Ugye a 21-es előválasztás volt az utolsó ilyen pontja talán az ellenzéknek, vagy a régi ellenzéknek, amikor még valamit csináltak volna, és ez a szerencsétlen ember ugye itt, most nem a Feri, hanem a Márki-Zay Péter, aki azt gondolta, hogy ő majd le tudja majd a Ferit majd outsmartolni, hát szegény. Itt a kedvenc mondatom, na, figyelj. Gyurcsány Ugyan is úgy gondolta, hogy a magyar 2024-es választáson azért szerepelni ott, mert a DK-sokkal ellentétben sokkal gyorsabban, sokkal többet kommentel. Így van, ennyi. Ez a különbség. Ez van. Több komment, több gyorsaság, jobb DK. Hát figyelj, az ember nagyon várja, amikor nem tudom, Arató Gergely szét kommenteli a Facebookot, pedig egyébként ő egy, még akár egy jobb DK-s is. Ami benne van, meg amíg a cikkben, ami szerintem szintén érdekes, az, hogy mennyire nem az volt az nekik a fontos, hogy mi van ebben az országgal, hanem az, hogy nekik mi van a helyükkel. És ez az egész magyar ellenzék, én nem szeretem azt a szót, hogy ellenzéki, mert mondjuk az, hogy a pre-24-es ellenzéknek a sajátja. Miért nem szereted? Az az igazság, hogy azért mégiscsak van nem olyan sok, de mondjuk egy kézen, favágó kézen megszámolható mennyiségű ember, aki végig dolgozta, nem úgy, mint a Feri az elmúlt egy évet, de nem, hogy végig dolgozta az egész 14 évet, szembeszállt az Orbán rendszerrel, akkor is, amikor a most egyébként hatalomban lévő, vagy a most egyébként kívók még nem találták annyira ellenzékinek magukat, és ők azért végig nyomták ezt. Tisztelt a kivételnek, ezek nagyon kevés ilyen van. A nagy részük nagyon gyorsan megtalálta a langyos, akol meleget az Orbán rendszerben, abban, amikor valamilyen pozícióba jutott. Én emlékszem arra, vannak, vagy voltak momentumos ismerőseim, akik abban, amikor polgármesterek lettek, nem tudom, képviselők, ilyen, hát hogy mondjam, ilyen kényelmesek, meg visszafogottak, meg nem is kell ennyire támadni, meg nem, a politika nem erről szól, de van, aki nem, és azok az embereket nem lehet egyben kezelni. És azért sok olyan ember volt, akit nagyon megkurcolt azért az Orbán rendszer. Amit most csinál, van nagyon-nagyon nem értek egyet, és egy nagyon most már azt mondom, hogy szerintem kicsit néha már magát járatja le, de ott van például a Vona Gábor esete, aki azért végig dolgozta az időszakot, azért kapott azért ő is azért az arcára nem kicsit, szép eredményt ért el a Jobbikkal, és ahelyett, hogy azt tovább vitte volna valamilyen oknál fogva, nem fog szerintem soha kiderülni, lelépett, de azért, amit ő ott kapott abban a fél HMLD-ben a Fidesztől, azért az elég kemény volt. Politikai mahinációk szempontjából nagyon tisztelt, főpolgármesterként kevésbé tisztelt, vagy kevésbé becsült Karácsony Gergely kapott, azért ő is azért kapott azért az arcára, a családja, minden, szóval az egészen rémisztő volt. Ennek a százalékos aránya kisebb, mint amit most a Magyar Péter kap, de azért már nagyobb volt a tét. Most ezeket az embereket nem lehet azért egybe mosni azokkal, akik mondjuk a Molnár Zsoltokkal vagy az Ungár Péterekkel már nagyon régóta lehetett tudni direkt hangzatos cikkek nélkül is, hogy valójában a tevékenységük kevésbé az Orbán rendszer leváltására, inkább a saját maguk boldogulására irányul. Kellett volna neked ajándékot hoznom, és a Ungár Péter verses kötetét, ezt hát, nem lehet, hogy ez most nem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy kiadta-e már, de azt mondta, hogy azon dolgozik. Na, lehet, hogy ez mindenkinek jobb. Tehát, hogy az országnak biztosan, de most hagyjuk az Ungár Pétert, mert ő is már szerintem így ilyen szempontból lelepleződött. Tehát, hogy az elmúlt nem tudom hány, mondjuk két évnek az eseményei, mind az LMP-nek a mozgása, mind ugye a miniszterelnök úrnak a nyaralásai, meg repülőzései, és mondom még egyszer, tehát én azt nagyon utálom, hogy valaki apák is fiúzik, vagy anyák is fiúzik. Azért, akinek az anyukája mit csinál, apukája mit csinál, attól még ő lehet egy ellenzéki rendes ember. Az már egy nehezebb dolog, hogy az a cég, amiből a vagyonod van, a NER-nek, vagy a Orbán rendszernek az egyik zászlós hajója, most ebben a szempontból a saját törvény van rá, hogy ne kelljen adót fizetned, és abból te minden évben kiveszel osztalékot, na akkor már nehezebben lehet nekem eladni. Folyamatosan sapkát, vagy kalapot, vagy szemüveget cserélsz, amikor éppen abban vagy, hogy akkor mi az országnak az érdeke. Az, hogy az LMP, ami azért mégiscsak másra alakult annó, azután ezt a fajta, hát ezt a roncsderbit végigjátszotta, abban azért Ungár Péternek komoly felelőssége van. Milyenek a versei, azt nem tudom, majd a Kamillát megkérdezem, mert mégiscsak ő költő. Ja. A régi ellenzék minden elmegy írónak, hogy nem. Szerintem ez nem, egyébként mindenkinek jobb ez így. Tehát, hogy, és én remélem, hogy az MCC fogja majd kiadni mindenkinek. A Feri se sokáig bírta, hogy inkognitóba adja ki. A két Varga? Két... Igen, még a megjelenést elárult. Tehát így nem sok értelme van amúgy ennek a művésznévnek, de... Lehet, hogy jobb lenne neki is egyébként a saját lelkének is, mert azért nem lehet neki se egyszerű. Szóval azért Fogel Evelin kedvenc kifejezésével empataként állunk hozzá ezek az emberhez, és miért ne állnánk hozzá empátiával, ő ember ő is, mint mi. Amit ő így 2006-tól kezdve csinált, az egészen rémisztő, hogy hány embernek adott teljesen fals reményt, szerencsére egyre kevesebbnek, de az, hogy őt hogyan használta az Orbán megállás nélkül, és azt, hogy hogyan engedte, hogy őt használja az Orbán, szerintem itt van az igazi nagy bűne, az, hogy az összödi beszédet elmondta, vagy az, hogy mit csinálta a magyar gazdasággal, vagy hogy hogyan csinálta azt, hogy egyébként utolsó tördöfést a magyar balliberális oldalban, amikor a miniszterelnök castingot csinálta, azok a politikai ilyen kisebb bűnei, ha lehetnéket mondani, amit az elmúlt 15 évben, vagy 14 évben művelt a pártjával együtt, hogy hogyan engedte magát használni, az egy nagyobb bűnnek gondolom, és ennek már csak ez a végjátéka, ez az, hogy van egy ilyen kicsit ilyen izaúrás lezárása, az meg már... Itt, igen, itt mondanak mindenféle nőket, akivel... Egy nőt mondanak. Egy nőt? Egy nőt mondanak, hogy az egyik munkatársával már nagyon régóta intim viszonyban áll, és ezt mindenki tudta. Értek én mindent, de hogy azért abban lenni, hogy mindenki tud valamit, és akkor közben eljátszod azt, hogy a feleségeddel együtt vagy, és ő a miniszterelnök. Tehát ennyire megalázni valakit emberként, jó, mondjuk, hogy mondjam, nem lepődtem halálosan meg, de azért... Megállapodás volt, és a Klárának is volt valaki. Jó, de ezt tudod, ez már tényleg ilyen balkáni Frank Underwood hangulat, de tényleg, szóval, hogy... Mindenkinek aztán már a jóistennek kell elszámolnia, de azért lesz mit elszámolni a szegény Gyurcsány elnök. Hát most van ideje gondolkozni. Ugye ők is importálták az akkor kurens politikai kampányt, ugye 2002-ben a megosztás kampányt, hogy legyen akkor egy relatív többsége, és a másikkal pedig ne foglalkozunk. Szóval ezt a szocialista párt kezdte el nagyban játszani. Nagyon gyorsan felvette a versenyt Orbán Viktor még egyszer ebben a haza. Tökéletesítette is. Tökéletesítette, és ugye még több pénzt rakott bele, de ugye a kettőjüknek ebből a héja, nász, zavarom táncukból azért az elmúlt 20 évünk azért elég jó rájuk ment. Életben. Lehet, hogy a Orbán is azért vesztette el kicsit a talajt, mert így Feri nélkül azért így hát ez az nem mivel... tud mit kezdeni. Így van. Figyeljetek, az a videó, amikor a fiatal Orbán ott a Bibóban beszél arról, hogy neki csak a Feri tetszik, hogy a Feri az egyetlen, aki okos. Egyetlen ember van a közösek közül, akit én ismerek, akit komolyan kell venni, ha az ember tárgyal, mert az próbálat teszi a képesét, az a Gyurcsány nevű ember. Erre ráment. Hát jó sok évünk. Megnéznék egyszer egy, hát majd 20 év múlva egy ilyen beszélgetést, hogy öregen így átbeszélik ezt az időszakot. Hát figyelj! Vagy nem tudom. Nem tudom. Őszintén. Nem. Valószínűleg nem leszünk ott, hogy lássuk, de majd valamelyik majd a 60 pusztai birtokon. A gondolkodó szobában, igen. Vagy az elmélkedőben. Pánik szobában. Biztos, hogy fog majd valamit még csinálni a Feri, egyszerűen nem bírja ki, hogy ne szerepeljen valamilyen módon. 20 éve ott van a... Drog. Igen, hát és láthatóan erről szólt az elmúlt 15 év is, hogy nem tudott lejönni erről a drogról. Nem. Úgyhogy most biztos nagyon elvonási tünetei vannak, úgyhogy csak úgy írja a könyveket, vagy nem tudom, mit tervez. Pontja magával a könyveket. Lehet, egy új pártot tervez. Nem most hallottatok utoljára Gyurcsány Ferencről. Halljátok, visszajövök, hamarosan, megerősödve, és áttöröm azt a kurva üvegplafont. Fú, na, csak az kéne egy hát, amúgy nem lennék meglepve, még visszatérne egy párttal. A DPK-ról akartam beszélni. Léci. Nem tudom arról, mi a véleményed erről a zseniális húzásról, de TV2-ben nem is kell megnézni, ugye Szabó Zsófi beszélt arról, hogy milyen fontos kiállni az értékek mellett, meg ugye a Szandrával. Nem tudom, mennyire figyelted ezeket a digitális polgári köröket, beléptél ezekbe, vagy nem nézted, de... Nagyon... Én megvizsgáltam. Én is megvizsgáltam. Igen? Persze. Amúgy elképesztő számomra, hogy van ez a női, például a női digitális polgári kör, ami... Egy hónapja nyomnak, TV2-be elmentek hirdetni meg minden. Te tudod, hogy hány tagja van most annak a Facebook csoportnak? 700? 1700. Na, majdnem. Úgyhogy tényleg, hát én semmit, és ott elmetek nagyon fontos dolgokat diskurálnak meg. A minőség és a mennyiség az nem mindig van egymással. Például itt egy új posztjuk, hogy például ezen megy most a vita. Mi rötyog a fazékban? Na hát tessék, ez egy fontos kérdés. Ehhez a Feri is tudna hozzászólni, neki is van, ugye erre. Na mondjuk ez 26 lájkot kapott, 25-en hozzászóltak, hogy mi rötyog a fazékban, de hogy nem tudom, hogy erre gondoltak, amikor meghirdették ezeket. Van, elkezdődött egy műsor is ott, egy külön, abban az 1700-es csoportba készített műsor. És hogy köztába bele abba a csoportba? Hát, megvan. Ott a Mars Janikó. Persze. Jó lesz. Figyelj, ezt csak megmutatom. 33 percet fog megnézni? Nem. Én ezt elkezdtem megnézni. Tának szeretettel üdvözlök mindenkit. Elsősorban... Nézd, ilyen rendesen profi kamerákkal van fölvéve. Katalin, Ezren megnézték 4 nap alatt. Mondom, a minőség, meg a mennyiséget nem kell mindig összekötni. Te amúgy elképesztő számomra, hogy már ebbe is láthatóan pénzt ölnek. Van egy hely, bevilágították, kamerák, vágás, és azért, de hogy megnézze ezer ember. Van egy újra, a te pénzedből van. A te pénzedből is és van. Ez végtelen ezek szerint. És nem tudom, ennyi? Szóval olyan unalmas, hogy én tegnap belenéztem, és majdnem elájultam. Arról beszélnek, nem, hogy... Nem, neked szólt, nem is vagy. Arról beszélnek, hogy olyan mai fiatalok sok telefon nyomkodnak, meg ilyenek. Hát igen, a digitális polgári körbe. Igen, meg hogy a önképükkel mit okozott a közösségi média. Várjál! Jó, jó. Nehogy lehet, a Marsianikónak, hagyd mutassam meg a bemutatkozó DPK videóját. Tegnap lamentáltam egy kicsit. Lamentáltam. Egy kis spoiler a videóban, mert ezt már láttam, de hogy én nem hittem el, hogy ez a titkos fegyvere most a Fidesznek az őszre. Tegnap lamentáltam egy kicsit azon, hogy felvetettem témákat, nekem segítségre lenne szükségem. Például abban, hogy nem vagyok szőlősgazda, de van ez a néhány sor szőlő. Szerintetek le kell szedni az összeset most? Hát igen. Vagy elég, hogyha mondjuk 2-3 héten belül szedem le? Úristen, ez tényleg elég kemény. Én nem tudom, hogy megnyugodtam-e, vagy valami, de hogy ez megy most ebben a csoportban. De mit csinálok annyi szőlővel, hát hogy leszedem az összeset? Ide kell egy erős férfi, aki megmondja, hogy mi a valami. A lehullott körtével mit kell csinálni? De csak viccelsz most, nem? Lesz valami lezárás, nem? Hogy... Ezt én azt érzem, hogy kiadták a feladatnak, hogy csinálni kell videót, és nem tudták. Lehet egy... de lehet, hogy metafora lesz várni. Kellett találni, ami nem nagyon kukacos, de hát nyilván a kukacokat nem főzöm bele majd például lekvárba. Szóval segítsetek, mit kell csinálni? Ne, ez csak így játsza a naívát, nem? A tavalyi termés. Ez a naíva, nem? Ezzel mit kell csinálni? Össze kell szedni? Ne, ez a naíva, szerintem. Kezdeni a dióhéjjal például. Lehet vele kezdeni bármi? Egy kis lakberendezés, ebben is kérem a segítséget. Mit gondoltam, mi megy ezekbe a körökbe? De gondoltam, hogy biztos, hogy nem erre gondoltam. Most egyelőre csak annyit szeretnék, hogy ezt a szekrényt át fogom rángatni oda a másik oldalra, tehát a hűtőt meg a szekrényt mi fogom cserélni egymásra. Látjátok, ez nem nehéz. Ezt például férfiak nélkül simán meg tudom oldani egyedül. Nem, ez csak ez. Ezek a témák, amiket most érintettem és igyekeztem bemutatni, mind azok között szerepelnek, amik elvileg ide érdekelnek benneteket is. Indítsunk el gondolkodást, beszélgetést, vitatkozást. Beszéljünk, dobjatok föl ti is témákat. Na jó, hát gondoltam, megmutatom, hogy megy a digitális polgári körökbe, és ez az egyik legaktívabb kör. Szóval, hogy a... Nehéz, a komolyságomat is visszanyerjem ebben. A digitális polgárkörnek szerintem az a lényege, hogy jött egy új csapat, akik a MCC körüli pszichológusok, meg az a céghálóból érkezett, aki hozta most ezt a tudást, hogy akkor legyen minél aktívabbak ugye a Facebookon, és hogy szegmentálják akkor a különböző szavazói csoportokat. Van a fő digitális polgári kör, ugye, amiben a Dopen is van, igen, igen. Meg a miniszterelnök úr, meg a Dopené még az a jó arcok, az még nem nyílt, meg az nem kattintható még a honlap. Tök érdekes különben, hogy a Dopent ezt követem, és az, de már régen is követem, nagyon-nagyon szerettem a Ganska Zolit és a Kártelt, amikor nem tudom, kamasz voltam, és a Dopent is nagyon szerettem. Képzeld, a Dopennek a hátára egy NWA van fel tetoválva, de ekkora betűkkel, ugye a Niggers with Attitude című korábbi Dr. Dre együttes, akik ezik legkeményebb, hát egyik egyesek szerint rasszista, de hát ezek biztos csak húsz hírekben vannak, ez van feltetoválva a hátára, és ugye ez az egész dolog elindult, és akkor én talán írtam is a Facebookon, hogy azt nem lehet még most eldönteni, hogy ez a digitális polgárkört, ezt kifinanszírozza, a Fidesz finanszírozza, a kormány finanszírozza, hogy az egész mögött van egy non-profit KFT, amit ez az úr, akit a MCC-ből hoztak, ő a tulajdonosa, tehát ez hogyan van, és ugye ezek azért fontos dolgok, mert ugye a másik felett minden forint fillérrel el fognak számoltatni, ez pedig ugye hát látszik, hogy nem kevés pénz ennek a hiába Marsianikó, nem tudom, mit csinál, de ez egy sok pénz. És akkor elkezdtem ezt követni, és akkor megint, hogy miért nem vagyok jó alkalmas politikusnak, hogy annyira kiakadtam a szuverenitás védelmi digitális polgári körön, ugye magában ez az egész Lánci Tamás féle bóckodás, ami azért minket is majd biztos elér, vagy engem biztosan, de hogy leszedem, lehet, hogy téged is. Ugye ha akarom nézni, akkor egy vicc. Akkor nézni, akkor egy ilyen bóc autó, amiben a Lánci Tamás egy dudál. Igen, de ha akarom nézni, vicces. De egyetlen nem vicces. Ha akarom megnézni, akkor ez egy furkos bot, amivel embereket lehet vegzálni. Ha tudod, hogy ilyen hatalmat adnak egy olyan embernek, aki látod, hogy egyszerűen rögtön a fejébe száll, Abszolút, abszolút, szerintem egy sokkal jobbra való ember volt, hogy ő az a fajta ilyen fideszes, ilyen hozzácsapódó ember volt. Ugye egyrészt ugye von Haushaus, ugye édesapja ugye politikai filozófia tanár, és egyébként a ilyen politikai filozófiai gondolkodásnak a Magyarország egyébként egyik ilyen könyvírója, és a polgári gondolat, meg az, ennek az egyik ilyen nem tudom, a szellemi megteremtője. Meg digitális polgári kör egyes tagja, és akkor, amikor ők így oda csapódtak így a Fideszhez, te még akkor nem tudom, hát hány születési vagy? 89. Ja, hát akkor te még fiatal voltál. Akkor a Lánci Tamás, a Mráz Ágoston, a Böszöményi Nagy Gergely, ők egy ilyen csomagban így jöttek nagyon fiatalon oda. Egyesek nagyon rossz indulatúan navracsicskáknak hívták őket, de hát ez teljes mértékben egy rossz indulatú gondolkodás, és akkor ebből a Lánci Tamás ugye odáig jutott, hogy a Mráz Ágoston lett egy ideig a Nézőpont Intézet, most már azt onnan elvették, tehát most nem ő a tulajdonosa, a Böszöményi Nagy Gergely, ő lett ugye a Momé-nak a főatya úristene, és a magyar dizájnnak a nem tudom milyen pápája, vagy ellenpápája, és akkor volt a Lánci Tamás, aki így egyedül maradt ebbe, ő nem kapott ilyen homokozót, mindig volt valami dolga, mindig ilyen nagyon nehéz feladatot kapott, mert ami előtt szüvenetesvédelmi hivatal vezető volt, meg azelőtt, hogy ő a Habony Árpád egyébként egy külföldi országban, tehát Angliában alapított egy tanácsadó céget a Finkelsteinnel meg a Habonnyal, külföldi céget, hogy beleszóljon más országok választásába, az előre beszélve, de előtte, ezt megelőzően, akkor már a Schmidt Mária, újra visszajön, Schmidt Mária által tulajdonolt, egyébként Szebb Napokat látott figyelőnek volt a főszerkesztője, ahol is az első újkori első listát ő szerkesztette a politikai ellenfeleiről, amiben listázta, hogy kik a magyarországi soros ügynökök meg a soros befolyásra tárolva. 14-5, nagyon szép történet volt ez. Ott látták, hogy alkalmas lesz. Olyan emberek is voltak, akik már egyébként már meghaltak, olyan is voltak a listán, de többé, valaki meghalt, attól még lehet soros ügynök, mindegy borzasztó volt, és akkor ezek után ő egy sokáig partvonalon volt az Orbán rendszerben, és láthatóan ugye járt, ugye volt ez a műsor, amikor egy ilyen fekete szobában üldögettek és beszélgettek a televízióban, az M1-ben, nem tudom, ilyen hajnali, éjjeli... Az MZ-félben is nyomtak. Igen. És akkor ebből lett utána ebből. És akkor az első intézkedése, ami volt, az, hogy létrehozta, ugye van ez a szuvenetes védelmi hivatal, van nem tudom milyen szervezet, és akkor van neki egy ilyen szuvenetes védelmi hivatalnak egy tanácsadó vagy kutató központja, ami olyan messze ment a szuvenetásba, hogy korábbi 3x3-as tisztet a vezetője. És ez a 3x3-as tiszt, ez tagja ennek a digitális szuvenetes védelmi polgári körnek, avval a Kisrigó Lászlóval, aki egyébként Csongrád Csanád katolikus püspöke, megyés püspöke, ők is ketten üldögélnek benne. És akkor ebben is szépen benne van minden, hogy érted, van egy csávó, aki az előző rendszerben, amivel a Fidesznek a tagadása 3x3-as tisztként bekerül ide védeni a szuverenitást, aki ezek után, mint állami alkalmazott, vagy állami megbízásban lévő valaki, tagja lesz egyébként egy pártnak, az ilyen holdudvarának, és mellette ez egyébként univerzális egyetemes katolikus egyházban ugye az dolgozó. Egyház az hogy lehet digitális polgári kör része? Ez egy elképesztő jó kérdés. Nincs valamilyen, hogy az egyház azt mondja, hogy nem. Mert most ugye volt hír, hogy a Bosch vezetőjét is feltüntették. De aztán nem igaz. Vagy hát nem tudom, hogy amúgy nem tudom, hogy teljesen hogy mennek ezek a ennyi kör, hogy nem is tudják emberek, hogy bekerülnek. Nem tudja a digitális jobb, hogy mit csinál a digitális bal, kézzük, hogy csak fordítva. Nincsen ez teljesen megbeszélve ez alapján, hogy a Bosch rögtön visszakozott, hogy... Mondom, sokat dolgoztam Szegeden, és egy időben is, vagy ott is éltem. Ismered a püspököt? Ismerem a püspököt, és hogy a püspök, a Kisrigó László, az a típusú püspök, ami miatt létrejött a reformáció. Szóval amikor így azt képzeld, hogy Szegeden, ugye ami egy egyetemi város, ugye összenőtt a püspöki palota, az része körülbelül, jobb az épületben minden az egyetemnek a főépülete, és ő valójában hívekkel keveset foglalkozik, de annál jobban szereti a focit, és ezért épített magának egy stadiont, egy püspöki stadiont. A püspöki stadion mellett van egy püspöki hotel, ami egy mécségos hotel, és ez az ő ilyen egyházi ilyen világa, amiben foci képzéssel foglalkozik. Na most ő, és ugye ő ugye úgy kapcsolódott a Fideszhez, ugye már korábban is fideszes volt, még püspökség előtt is, hogy együtt fociztak. Amíg hogyan lehet egy hotel, szóval az is már... Hát most itt a Fidesz rendszerben az embernek kell legyen egy hotel. Igen, tehát, a Lázárnak is van hotel, tehát vagy valamilyen van, tehát mindenkinek van, tehát ez egy ilyen belépő, hogy aznak kell lenni. De nézd, ő egy püspök, tehát egy püspök, és hogy ezt hogyan engedték neki meg, ugye a magyar püspöki kar, hát azért, hogy az elmúlt, nem tudom, mondjuk 100 éves történetében azért már produkált különleges dolgokat, tehát, hogy nem mindig ők voltak a legközelebb állók, de hát a Csongrád Csongrád megyei püspök úr az még ezt is néha már képes megfejelni. Tehát, hogy ránézel erre a dologra, akkor az első az, hogy hát hányat olvastunk már, megyünk tovább. De ha belegondolsz a mélyébe, hogy ez mit jelent, hogy mit üzen ez kifele, az hiszem sokkal súlyosabb dolog. Az a baj, hogy én nagyon ilyen történelmi analógiában gondolkodom már néha túl sokat is, hogy ez tényleg a klasszikusan az, hogy bepakolni mindenkit, nem érdekel, hogy ki honnan jött, csak erőt mutassunk, le van mindenki tojva, fél tőlem, mert itt vagyok. Talán lehet egy jó hír is, mert amikor egy ilyen rendszer elkezd állandóan fenyegetőzni, meg bekeményíteni, meg tudod, minden fel lesz írva, semmi sem lesz elfelejtve, meg figyeljek rá, Pankot egy Lili, hogy jól viselkedjél az egyetemen, az nem az erőjele, hanem inkább az, hogy valahogy inkább az erő hiánya, mert korábban nem kellett ezeket kiírni, nem kellett elmondani, hogy dá, milyen izé lesz. Na mindegy, szóval, hogy a digitális polgárkör azt szerintem valakinek egy nagyon nagy biznisz. Elsődlegesen, másodlagosan továbbra is tartom, de bíróság előtt nem tudom megvédeni magamat, hogy lesz valami másik ország know-how-jának az átvétele, hogy hogyan lehet befolyásolni a digitális közvéleménynek a folyását. Ez zajlik, és mind a harcosok klubja, mind ez egy része ennek a műveletnek, amivel majd a másik ország, aki tőlünk egy országgal keletebbre... Akivel a NATO áll hadban, Magyarország nem áll vele hadban, pedig a NATO része, de onnan, hogy mondjam, egyébként kulturálisan sok minden jó jött, és politikailag a Magyarország számára sok minden rossz. Na, az ő know-how-ját fogják szerintem ide a Fideszben átültetni, mert ők még mindig abban hisznek, hogy amit csinálnak, az jó, csak rosszul van eladva. Azt hittem, hogy feladták a harcosok klubját, de hát most volt edzőtábor, szóval valószínűleg ez most párhuzamosan megy. Én szerintem azért, ennek valószínűleg azért nagy az átfedése. Ez egy digitális polgári kör harcosok klubja? Hát szerintem az igazából ez ugyanaz, csak másik néven fut, mert az egyik kicsit agresszívabb, amit talán ugye ők a békér harcolnak, tehát ők a békér harcolók, a másik pedig ugye egy polgári kiállásnak van elad, vagy akkor mi együtt vagyunk. Igen. És ugye, de figyelj, ennek ugye van egy másik olvasat, és ugye belegondolsz, hogyha aki meg ide bele van ide terelve ebbe a körbe, annak a veszélye, hogy ő majd átmegy a másik oldalra, az minimalizálódik. Tehát azt mutatja, hogy figyelj, gyere be ide a nem tudom micsodába, fafaragók polgári körébe, vagy a digitális innovátorok polgári körébe, vagy a nem tudom, vidéki élet. Égesd a Fideszt az arcodra. Igen, pontosan. Október 1-től nincs politikai hirdetés, és ezért próbálják az, hogy minél több organikus embert összeszedni és rákényszeríteni, hogy ha már hirdetni nem tudjuk a megafont, meg ilyenek, akkor te majd megosztotta, majd ti majd kommenteltek, stb. Igen, csak ez már is buksz. Ez vagy az van, hogy eddig ez a fajta szürke zóna, most mondtad, kérdeztél a Mandinerről, szóval a Mandinerről lehet tudni, hogy persze abszolút része a Kesma világnak, a Fidesznek egy ilyen, néha ott még megjelennek talán kicsit kritikusabb gondolatokkal lévő ilyen médiatolga, most pedig akik ott mind a három, tehát a főszerkesztője, a digitális tartalomért felelőse, a nem tudom, külügyi, nem tudom mi a jó istene, akivel ugye Orbán Balázs akarta magát megadni, mind a három ugye digitális polgári kör tagja. Tehát annyira felvállalja ezt a dolgot, annyira azt gondolja, hogy most neki muszáj ebben kimutatni, hogy ő micsoda, ami, hogyha minden oké lenne, akkor neki miért kell? Tehát a Lentulai, nem tudom, Krisztiánnak, vagy a Kohán Mátyásnak, vagy a Rajsányi Gellértnek, miért kell egyben egy per egy felvállalni, hogy ő mit csinál? Eddig is persze mindenki tudta, hogy ő ez, de hogy azt, hogy ezt még tehát írásba is kell adni, az egy olyan szintű ilyen pledge, vagy olyan szinten meg kell neki mutatni, hogy ebben részt vesz, aminek még egyszer van, minimum kettő olvasata van, amit mondasz, hogy igen, akkor most akkor itt vagyunk, együtt vagyunk, erő vagyunk, vagy hogy mondjam, együtt gyenge, vagy hogy mondjam, együtt erő vagyunk. Igen, vagy közösen erő vagyunk. Mint hogyha ez lenne az utolsó ilyen all-in, hogy akkor most mindenkinek föl kell válni, hogy fideszes, minél több híres embernek, és most annyi digitális polgári körül vagyunk, hogy most mindenki fölvállalhatja, utolsó esélyetek még válni mellénk, mert különben tényleg mindenkit beleraktak a polgári körökbe, aki egy... Digitális polgári körökbe. Bocsánat, igen, digitális polgári körökbe. Most legutóbb azt hiszem az egyik régi, valóvilágos alapított digitális polgári kör, szóval már nem tudják, hogy hova nyúljanak. Akit most nem sikerül ebbe beletuszkolniuk, az már nincs velük. Egy lista, hogy akkor most tényleg nézzük meg, hogy ki van velünk, és akkor ez föl lesz írva, lesz számolva. Minden. Igen. Amikor az előző ilyen, amikor a nem digitális, hanem a polgári kör voltak, ugye ez a 2002-es választás után volt, akkor azt éreztem, hogy most baj van, tehát egyrészt belül is kezdik őt kikezdeni, elvesztette egy választást, ő nem is hitte el, hogy ezt a választást el lehet veszteni, mert azt hitte, hogy ez meg van nyerve, de nem volt meg nyerve. Egyébként már egy kicsit mondhatod erre, és akkor ugye megbízta a Hendet Csabát, aki akkor még ugye az MDF-ben volt, most már mindegy, azóta már neki is szép karrierje volt, de akkor még nem volt ilyen szép karrierje, hogy ő ezt szervezze meg. És ott húsvér emberek voltak, akkor ez ugye pre-Facebook, meg nem tudom, iViv, de hogy nem, meg pre-YouTube, meg ilyen dolgokban, és ott húsvér emberek összejöttek, akik azt képzelték, hogy mindenkinek majd lesz beleszólásuk abba, hogy a párt, vagy a az ellenzék, vagy hogy mondjam, a jobb oldal hogyan fog alakulni. Igen. És ugye még beszéltünk Vona Gábor, ugye Vona Gábor is részese volt ennek a szövetség a Nemzetért Polgári Körnek, ami volt az első, az volt a D1, az akkor még más volt. A komoly, Makovec ült benne, tehát komoly emberek voltak benne, nem a Dópmen ült benne, most Dópmen nekem, mondom még egyszer, egy kamaszkori hősöm, ebből a szempont így mondom a hősömet, de ha érted, de hogy ennél azért komolyabb emberek voltak benne, és az történt, hogy pontosan, amit lehetett akkor is tudni, de most is lehet tudni, hogy ezek semmi más, csak kihasznált emberek. Arra használja Orbán Viktor akkor is, meg most is, hogy valami egy kampánynak a legyek a részei. Nem érdekel, mit gondolsz, nem érdekel, mit csinálsz, csak legyél ott és told ezeket. Akkor még ez jobban el volt maszkírozva, és abban a pillanatban, amikor kezdtek tehertétel lenni számára ezek az emberek, hogy van saját gondolatuk, bárti valamiben más gondolat, mint az Orbán, be lett az egész dolog szántva. Ez most sokkal gyorsabban fog menni, mert ennek az egésznek a lényege, hogy 2026-ig, hogy a Feri is mondta, többet kell. De ebben nincs annyi eszmeiség, mint abban volt, ha még volt abban valamennyi. Itt egyszerűen tényleg ez egy, csak a nevében polgári kör, nem inkább egy ilyen... Figyelj, a zebra a rendezzük legjobb. a csatasort, nézzük, hogy tényleg ki van velünk, meg megpróbáljuk, hogy akkor ez majd mennyi nagy arc csatlakozott hozzánk, meg most lesz a... Amúgy furcsa, mert most lesz a nem tudom, 10 000 emberre számítanak a arénában a hétvégén. Ahogy néztem, a digitális polgári körök Facebook csoportban nincs összesen ennyi ember. Egy ilyen kis ütű, de hogy... Hát de ez, hogy... De valahogy a csoportokhoz nem csatlakoznak, pedig ott többhez is lehet. Már az előző vétóban elmondtam, de most elmondom még egyszer, hát a máshoz is eljut, hogy a legviccesebb ebből a zebra nevezetű digitális polgári kör. Ugye a zebrának az a lényege, az a legnépszerűbb, hogy a zebrát azért hozták létre, mert hogy egyébként a Hatházi Ákos egy zebrát látott, utóbb kérdött, hogy tényleg egy zebrát látott, a 60 pusztai birtok körül, tehát nem azon a birtok, hanem mellette lévő szomszédos telken. És akkor az történt ezen az évben, amikor ezt a Hatházi ezt felhozta, akkor azt mondja, hogy micsoda hülyeség, de Hatházi Ákos ugye amúgy is egy halucinálódó, és még, igaz, hogy mondjuk átorvos, de lehet, hogy nem tudja megkülönböztetni a zebrát, nem tudom micsoda gnútól, ugye akkor hogy elkezdte elviccelni az Orbán, akkor meghívta a Győzit, hogy Győzike, te is legyél, te vagy a zebra, szakértő, emlékszel, egészen olyan szintű trash, hogy az már egy egész vicces trash, és ugye kiderült, hogy igazából valójában léteznek ezek az zebrák, tényleg ott vannak, és erre Kocsis Máté egyébként a legnagyobb pártnak a frakcióvezetője, tehát kormányzó pártnak a frakcióvezetője, egy komoly pozíció, mégiscsak bármennyire is nézzük. Ő ebben a kampányban olyan szintre süllyedt, amiben hát egy paraszhalszányit van a Menczer Tamástól. Hát ez a Kocsis Mátétól nem áll messze ez. Vagy... Oké, csak egy pozícióban vagy. Gondolj bele, te egy parlamenti frakciót, egy kormánypárti frakciót, nem tudom hány száz, nem tudom tízen embert vezetsz, ami még csak az, hogy te vagy az, aki összetartja, aki megjeleníti, aki abban a parlamenti teremben beszél. Na mindegy, szóval... Menczer is kommunikációs igazgató. Jó, de a Menczer az más. Jó, a Menczer az más. Abban megértő vagyok vele kapcsolatban. Igen, mert... Megértőbb vagyok, empatább vagyok, ha lehet ezt fokozni. Ő alapította meg ezt a zebra dolgot, ami még egyszer, az egészben a szürreális, hogy tehát, hogy ami létezik, hogy van zebra ott, ez a zebra polgári kör harcol egyébként a baloldali meg a liberális álhírekkel szembe, miközben a logója az, ami valójában létezik. Most pont eszembe jutott, hogy azért Ráki Filip üzent a Hatházinak is ebben, így. Egy nagyon szimpatikus hozzászólása volt, ugye. Megvédte 60 pusztát, ha már arról beszélünk, mert hát, ő ingatlan fejlesztőként pontosan tudja, hogy milyen teher ezt megcsinálni, és ünnepelni kéne nekünk 60 pusztát. Ez már talán tényleg teljesen beleálltak, oké? Okay. Oké, de nézd, ott van ez a Németh Balázsos műsor. De azért jó az a Németh Balázsos műsor, mert ugye már egyszer a Németh Balázs is leleplezte valójában, hogy a miniszterelnöknek az ingatlanáról van szó. És itt kezdődik az, amikor a politikai megosztottság tényleg ilyen hitbeli kérdések kialakul át. Tehát a Fidesznek a nagy részeben ez azért okoz fennakadást, de nem akkor a részében okoz fennakadást, mint amit te gondolnád. De most már több embert érnek el, de nem az, mint régen amúgy. Hogy a 60 puszta az micsoda, azt egy 2-3 évvel ezelőtt a hardcore ellenzéki csapatok tudták, mostanra ez megváltozott, sokkal több ember ismeri. De, hogy a fideszeseket ez mennyire zavarja, az ember azt gondolná, mondjuk a vitteni közöttünk lévő kettős beszélgetésünkben, hogy aki ezt látja, fideszes, ez mégiscsak azért mondjuk legalábbis felhúzza a szemét, hogy lehet egy ilyen, nem tudom, valamilyen. És valójában sokkal kevesebb ember zavar, mint amennyire ez egy első lenne. De az, hogy képtelenek mondjuk magukat megfékezni, és ugye ez is egy kicsit a széttartó ilyen vég órái, vagy végnapi, vagy végéveiben lévő hatalomnak a jelentsége, hogy a Rákai Filip, akinél, tehát van ez, és ugye megint ilyen szimbolikus emberek, a Rákai Filip, meg a Szajai Borzavicki Kristóf úgy néznek ki, tényleg, mintha a 30-as években Uruguayban lennének mondjuk banán ültetvényei. Körülbelül abban az ilyen hangulatban járkálnak, olyan ruhákban, nem csak az átlag, hanem a gazdagabb magyarok, és tudják még megengedni maguknak, teljesen nyilvánvaló, hogy mind a kettő valamilyen módon az Orbán rendszerből lett gazdag, ugye az egyik az ugye a kaszinókból lett gazdag, meg fegyvergyárakból, meg stb. A másik, meg ugye az egész média piac, ugye a Patriótának az egyik szereplője. Ugye lehet róla tudni, hogy ő nagyon-nagyon szereti a luxust, nagyon szereti, szereti ilyen angol arisztokratákkal együtt, nem tudom, autókázni, de az ilyen mondatok, hogy ő ingatlan fejlesztőként is büszke arra, hogy milyen, és inkább tapsolni kéne, hogy valaki ilyen tud építeni. Tényleg, és ebben biztos vagyok, nincs olyan választói csoport, azon a bizonyos, nem tudom, tihanyi három nyaraló egymás mellettétől leszámítva, ahol ez bármifajta szimpátia, vagy bármifajta, nem tudom, pozitív dolgot tud. De bátran beszélnek itt ebben a műsorban, senki nem nézi amúgy. Hát de most mi is beszélünk most róla, és most ezt nézve, 444-en mekkora cikk van róla, de mindenhol máshol is volt róla hosszú cikk, és akkor lehet ezen felháborodni. Ilyenkor néha, de nagyon nehéz, és tudom, hogy média szakmai szemmel nézni, hogy akkor mi a fontos, és mi nem fontos. Egyszer, ha majd véget ér ez a választási időszak, akkor majd lehet, hogy érdemes arról elbeszélgetni, hogy vajon mindenki úgy teszi a dolgát, hogy azt kéne tennie, de ez most egy másik kérdés, amit az ilyen híre. Már múltkor is mondtad, de vétőben nagyon benned van valami nagy média kritika. Bennem van, de nem jön ki. Bennem van, nem jön ki az, hogy biztosan jól vannak ezek a mérlegek beállítva azokon a megmaradt helyeken, ahol lehet szabadon beszélni, és biztosan tudják-e, hogy amiket mondjuk feldobnak, vagy akár nem mennek utána a témátnak, az jó-e. Tehát én azt gondolom, hogy annál súlyosabb dolog, mint amire az Orbánék készülnek mondjuk a nemzeti konzultáció, valami most Orbán a saját szavaival mondta, hogy a mozgósítás része lesz ez a konzultáció, itt nem mondott még korábban. Most ennek a feldolgozása az fájóan hiányzik, és azt se láttam még, de lehet, hogy majd lesz, csak most így, nem tudom, kedv van, hogy olyan közös nagy kiállást csinált volna az összes szerkesztőség, akik egyébként szoktak helyes ügyekben, hogy az a fajta gyűlöletbeszéd, amit az Orbán csinál, azt közösen ellenkezzenek, vagy mondjuk ellenezzék, de ez most mindegy, nem én vagyok egyiknek se a főszerkesztője, se a szerkesztője, se semmilyen, csak hogy mondom, hogy ebben azért látok néha egy ilyen kettős mércét, de mondom, hogy majd amikor véget ér, akkor fogom memoáriai magányába elmondani. Visszatérve ide, tehát a 60 plusz az egy olyan kérdés, ami a Fidesz szavazókon belül is zavart okoz, nem tudnak hozzá kapcsolódni, minél több ilyen kép van, annál jobban bántja őket, de ha nem lett volna ez a zebra ügy, akkor valójában megint ugyanolyan lett volna, mint a többi. Hát, ugye van egy ilyen dolga, hát ki az, ki nem az, de a zebra hozta be. Igen, az ilyen röhelyes már, amit így mindenki így felkapja a fejét. Mi a fene? De mindegy, megfejtette a Rákai Filip, mint a nagy youtuber megfejtés, hogy Hatházi irigy. Így van, igen. De valami is, de ezt mondta az Orbán is, hogy bocs, az is olyan mondat volt, Hatházi Ákos belőlem él. Tehát még egyszer, ő az ország miniszterelnök, hogy ha valaki egy ellenzéki pártnak a vezetője, vagy egy pártnak a vezetője, azok mondatok is, hát mondjam, inkább ízléskérdése, de ő a miniszterelnök ennek az országnak. Akkor ő azt mondja, hogy Hatházi Ákos belőlem él, ezek megint megyünk el mellettük, és már teljesen, hogy mondjam így. Nem, amúgy ez egy érdekes beismerés is, hogy a politikus, aki korrupciót derít fel folyamatosan belőlem én, az azért nem cseng olyan jól, nem? Egyáltalán nem cseng jól. Még úgy se, hogy megpróbálta így viccesen előadni. Eltelt az idő. Örülök, hogy itt voltál. Nem tudom, hoztam el azt, amit mondtál, vagy amit kell így csinálni. Tehát nem kell neked hír se, bármit végigmondasz. Úgyhogy profi. Ja. Nem is tudom, hogy fogod kibírni, amikor nem tudod. Biztos nehéz lesz, de kifogom. Igen. Köszönöm szépen a meghívást. Jó. Én köszönöm, hogy eljöttél. Kövessétek a vétót is. Mi meg holnap ismét itt leszünk. És ti itt lesztek? Profi.